بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سورة الزاريات مكي سورة ونزول كي وشفتم نمبر دي ستاسات پس د سورۃ الاحقاف او مخکې د سورۃ الغاشیه نه نازل شوه دي. سورۃ قاف کې قیامت ذکر کو چې کذالک الخروج. د سورۃ زاریات کې پاغي ترقید انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سورة قاف کی مسئلہ توحید بیان کړه وسبح بحمد ربک. نو سورة زاریات کی پاغي ترقیده ففروا الی الله. الله رب العزت طرف ته وزغلی سالمه دنیا کی اور بللې. مخکی صورت کې اس بات د قیامت او دلائل او قدرت باندې، صورت زاریات کې اس بات د قیامت ته په شواهد او ابتدایي شواهد هغه ذکر کړي. د صورت مرکزی مسله دا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. قیامت وعده رشتینی ده او ده بدلی و رس چه ده نو اغا را روانه ده. ده بدلی و رس را روانه ده. سورت که دری رکوگانی دی. اول رکو که اثبات ده قیامت نمنن کو تزورنا منن کو تبشارت. یا دویم رکو کی چه چا مسئلہ ندا منلی واغیتا پینزن منید عذابونو. چه چا خبر ندا منلی واغیتا باشوی دی خبر او منی چه کامیاب شی. قدره مرکو کی دلائل اقلیه دی دا اقل ثبوتونا چه انسان دی ازمک و اسمان تا سوچو کی و یقین رازی چه دا اللہ دا فنانا دا اللہ رب العزت نیلاوا بل زائد فنانشتا و اللہ لراشی ستاسو دا پیدائش مقصد هم دا غطا بیداری و غلامی دا. کچانو منلی نو آتبا کی گی. ختم دا صورت پا تخفیف باندی. امتیازاتو کی ابتدائی شواهد دی. انسان دا پیدائش مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان الله رب العزت عبادت کرا لے گلے ہو عبادت ہو کئی او دا اللہ حکم اما نئی قیامت کی بکامیاب شی. ابتدا کی شواہد ذکر کئی دا قیامت دا پارا. اول ترجمہ کو بیا مقصد وایو وزاریات زروان گوادی الوزون کی پالوزولو خورون کی فالحاملات وقران نوچتون کی دبوجنو درانو درانو بوجنو فالجاریات یسران نوچلی دن کی پاسانتیا فسہولت پانے چلی فالمقسمات امرا تقسیم اون کی دا فیصلی دا اللہ دا سو کیا دی یو دا چې دا سیله او هواګانې یادی هواګانې خورولو کی الوزولو کی تخمون والو زی خواره کی سکولونو کیم نقل مکانی چې تخمون دا یو زینا بل زیتا نقل کی گی نداغی او ذریعہ هواګانی سیلای چه کمدنو تخمونا والو زی راوالو زی والو زون کی دی او خوراون کی دی دویم دا هواگان درانی درانی وریزی اچتی کی فالحاملات وقرن درم دا هواگان چلیگی پستخولت سگیرون بدلول بگینشتا آسان چلیگی سالورم تقسیم کئی زن علاقه تا سیلہ وریز اوڑی بارانوشی او دا زن علاقه نا پا بل طرف یوشی دا پا دی باندی گوا دی دا دا سیلہ دا حالات پا دی گوا دی چه انما توادون لصادق دا غشانتی با قیامت قائم شی هوا براوالو زی دا اللہ حکم بوشی او روحون برا خوارشی او دی بدنون سر با یوزائی شی فلک سنگ دا با دنیا کی معنی بادونا دا غشانتی با دا قیامت کی امی انما توعدون لصادق دا هوا یو نتیجه ای دنیا هم نتیجه شتا دا قیامت نتیجه شتا دی و این الدین الواقع دوی مدا چه دا دا فرشتو صفتو ندی فرشتی دا کارو نکی دا دوم را غد کارو نچکی گی اولی دا دی واسه نتیجه نوی دا سالله کیل تماشه جوړ کړی دی په دې یقینو کوي چې راز د وادي را روانه ده درې تقسیم نه وزاریات زرون سیلای یادې دا بادونه دي فالحامرات وقرن فالجاریات یسرن دا دو بوجی ازونه دی او فل مقسمات امر فرشتی دی فرشتی دی اول صفت دا هواگانو دی هواگان پا دی گوا دی انما توعدون لصادق اجیازونو دا سفر پا دی گوا دی اجیاز سفرو کی پتاسوی چه کمدنو پتا مائی چه سامان پلانکی دے توڑا دے او دا پلانکی دے نبا سامان روڑی دا خپل جیاز واپسی مانی دا غی بدلا مانی او دا قیامت پرز نمانی او فل مقسمات امرا فرشتے دا کارونو تقسیم کئی و آغای دا تقسیمونا او دا انتظام چه چلیگی هده نتیجه با نروزی هده نتائج بخامخا روزی فالمقسمات امران انما توعدون لصادق یقینا چه تاثر الوز قولشی ندار اشتیادی او یقینا بدلا خامخا راتلون کدا هده یقینو کا چه بدلا برازی زمنګ د عملونو بدلی چې دی هغه روان دي والسماء ذات الحبك دا یو بل غواځ ذکر کړي والسماء ذات الحبك غواځ اسمان جالیدار هغه ګمدنو غواځ ذات الحبك اجال لار والا یا د خایس والا یو معنی کړی دا ذات الحبوب جالیدار یعنی لاری دی بکی دلار و جال بکی خور دے ستور و سرداغی پتہ لگی یا دویم دینا مراد آغا جال لے خوا اقلی جال لگ سوچو کا دیکھے دا مختلف دا سوچ زائیو نری دا سوچ زائیو نبکی مختلف کی و سمائی ذات الحبوب غواد اسمان جالی دار چلا توخ شارونا تاسو با جی کمدنو راپور تکاولی شی راپور تکاولی بشی با دی غواده انکم لفی قول مختلف دا زورن دا دا مستقل جی کمدنو زورن ذکر کئی دم رخ کلی خبر پیش شوی او دلائل پیش شو او سرد دینا تاسو داغین انکار کوئی تاسو آغا نمانی او انکار تی کوئی انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو خامخائی پیو خبرا گڑا وڑا کی کلوائی چی جادو دے کلوائی چی دا دروغ دی کلوائی چی شاعر دے دا پیغمبر علیہ السلام بارا کی گڑی وڑی وائی یا د قران بارکی غړی وړی وای یا د صورت مطابق د قیامت بارکی یو فقوان همانو فق یو معنا اړول شي د اختلاف نه هغه بختاور چواړول شو بختاور چې د اختلاف اونکو او خبره یو معنا لا دیو معنا یو فقوان هو اړول شي د قران نه او د حقیقت نه آغا سوک چواڑا ولیشو گمراہ ایتا او دا خیر او دا سعادتنا دینا چه کمدن واڑا ولیشو قتل الخراسون زورنا ذکر کئی انکار دا قیامت سرد یارینا چه چاو نمان اللہ نو غرکو تبابشی پلا رد دکڑیشی اٹکا لیان چه اندازی لگئی یارا بس کی دیشی کی قیامت راگئی ودا سدور زوری خبر اخنگو فلا ندکڑی شیعت کلیان آغا سپک سپور هم فی غمرت ساون چه دی جکم ننو فی غمرت پا غفلت کی نا خبر دی یا فجعالت کی ساون ایرون کی دی قیامت لارا دی قیامت ایرون سبب دلانت تی قتل الخراسون فلا ندکڑی شی اندازی لگون کی آغا کسان چه دی پا خفل جهالت کی و پنا پویتیا کی ساغون حیرون کی دی قیامت چه قیامت حیر کرده نبی علیہ السلام فرمائی بی سلاب دو سہا و لہا و نسی المقابر والبلا ناکار بنده دی آغا چه دی قیامت نغافل شو و بسو کی اختا شو کلپ یو سا اختر کلپ بل د قیامت د تیارای نه بغیر چې کم کار کیږي نو هغه ابسته هغه چې کم نه نو ابسته چې د قیامت د تیارای نه بغیر کم کاری هغه ابس کار دی یسالونا ایان یوم الدین دای ته پوښتنه کوي د ټوکو د پاره استهزاءن ته پوښتنه کوي ایان یوم الدین کله به وي د قیامت سره ټوکو د پاره فاغرز بانی چه دی پور بانی روا تکڑیشی یفتنون ری تکڑیشی یا یفتنون یعذبون فعذاب کڑیشی حلاک کڑیشی او سکی عذاب قل حاضر لذی کنتم بیهی تستاجلون داد آغا عذاب چه تاسو بتلوار غفت دیل را مقابلو گورا بشارت چا جی کم دنو قیامت اومنو او اغید پاری تیاریو کو آغی تا خوشحالی ذکر گئی ان المتقین آیقینن فریزگارا زان بچ که ان کی دو گنانا فی جنات و نائم و باغون و وعیون و پچنو کی بئی تا قیامت دا عذاب نبا فدی بانی بچ کی گی یو دا شرک نزان بچ کول دویم ظلم نزان بچ کول او درم احسان کول دا امور اضافیہ دا عذاب دی پا دی دریو بانے سڑے دا عذاب نبچ کی گی شرک مکوئی، ظلم مکوئی، احسان کوئی. یقینا فرزگار اوزان بچ کونکی دو گناہ و دو شرکنا باغونو پچنو کی وئی اغسطن کی داغا چورکی با دیل عرب دا دی. یقینا دی خانو دا علت ذکر کی اللہ بولا نعمتو نول ورکی سبب د جنت. یقینا دی خانو قبل ذالک محسنین دی مخیر دینا نیکی کونکیو اخلاص کونکیو منہ کونکیو اللہ سرہ کانو قلیل من اللیل ما یحجعون محسنین موحدین دیتی کندن موحدینو انتا عبد اللہ کاننک تراہو کانو قلیل من اللیل ما یحجعون او دیبا لگئی صدش پیرڑا لگا ولا یومانا قلیل من اللیل ما یحجعون ما موصولا دیبا لگئی صدش پینا حاغو چھ ڈڑا بے لگا ولا اغا ډډا لګولی لګو ډیر شپه به د الله عبادت کو لګزان چوالي الله هم د نظر او ساته قالی ولیا درس عبادت نه لسی تاسو عبادت په نیت نه کوی قلیل من الليل ما یحجو ذهمان دادا چې مانا فیه دې کانو قلیل من الليل ما یحجو او دی بالګی سرش پیډا نه لګاولا لګي سبم داړه نه لګاولا مطلب ټول سبد الله څخه عبادت کو الله رب العزت عبادت وکاو تکزان چوالي قليلا من الليل ما يهجعون لګي سدش په وړاړه نه لګاولا او پښمنی پټین کې به معافي غوښتل وا ویلا ساري هم يستغفرون او پښمنو پټین کې وادي بخنه غوښتل د الله نه وفی اموالهم حق للسائل والمحروم او په مالونو دې کې حق د سوال ګندی دی او د غریب داغه دې ګمدنو حقونه ورګي للسائل چې شکرای شي سوال ګنده خو سائل به حق مراد دې هغه سائل چې جایز سوال کوي والمحروم او از غریب چې سوال نه کوي حق للسائل والمحروم دلائل عقلیه راوړل وفي الارض آیات للموقنین او بز مګه کې نخې دې لپاره یقین کوونکو وفي انفسکم او بستاسو بازارونو کې هم دي بعض نور زمګه تا نور اسمانونو ته ډیر چکر ته حاجت نشته زان تا جو گوری بطاکم یلوی دنیا را بندر انسان اکثر دا زان نغافل ده ده زان تا زناور وی چه زج گمدنو یو زناوری ما او روڑای خوراک زما کار ده حالانکه انسان دا چه کلا دا تصوب پرنا کیو گوری وانه رومی و گوری دارنګ حافظ شیرازی وګوري او مجدد وګوري تا ته پته لګی چې دا انسان څه شي دی عام دی صرف انسان یو زناور غنی چې دا هیومن انیمل دی دا ساروی دی او ترقی کوونکې ساروی دی انسان خو یو ډیره قیمتي دانه و ځان ته انسان سوچونو کوو مرزا بیدل ذکر کردی دی پیسی تا ماستا گره وسط کشت کی بسیر و سامن در آرا سی تا ماستا گره وسط کشت کی بسیر سر و سامن در آرا دا بڑیر ظلمی چی تا خیالات دنیا تا رکا گی دنیا تا و دنیا باغاتو تا اغیطا دی رکا گی دا بظلمی توزی غنچا کم ندمی ده در دل کشا بچه من در آ باہر سوچو نمکوا تلک دی خپل چمن تا سوچو گا دازل دی او چمن دی دی تلک راش دی تا سوچو گا هر دو عالم خاک شدو تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشی آر باش هر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی انسان ته چو گوری بده که دوار جهان را بنکلی اے بحار نیستی از قدر خودوشی آرباش دا خپل چه کمدنو قدر او عزت کو پیجنا انسان ځان نه ده پیجن دلی دا یو ډیر قیمتی دانو بغیر د قرآن نه بغیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او بغیر چې کمندنو د نیکانو عالمانو د تعلیماتو نه سړی چې کمندنو انسان نشي پیژندلی ورنه رومی دیوان تبریزی کې ذکر کړی دی او دا جدا کتاب دی یو مثنوی دی او یو دیوان شمس تبریزی دی او بل کتاب فیه ما فیه دی اغا نصر دی او دا دوچ دی نظم دی فیه ما فیه یو بریلی ترجمه کرده دی پا تفسیر رومی پا نمبان دی اگر بیا خرسی گی خو فیه ما فیه چه گمدنو اغا کرده وی دوم والی خیوه نو چابا ناغستو و تفسیر رومی پا نمبان دی اغا چه گمدنو خرسی گی اغا شمس تبریزی دیوان کی وانا رومی ذکر کردی دی من گر بحر گدائی کی تو خاص ازا پاکی مفروش خویش ارزا کی تو بس گرا بہائی وی من گر بحر گدائی کی تو خاص ازا پاکی ہر یو مختاج تا تزان ما مختاج کو آغی تا نظر ما کو دا ټول مخلوق دا الله سره محتاج دی ته مخلوق ته ځان محتاج اګه مفروش خویش ارزا کی تو بس غرا بهای ځان ارزان مخرتاوا ته ډیر قیمتي ځان ارزان مخرساو ته دې کمندنو ډیر قیمتي بیا ر دې شعر تفصیل کی وی باسا شگا فدریا کی موسی زمانی بدرا قبائے مہرا کی تو نور مصطفی تر ازان نہ خبر دا ما او تا ور چاته وی وی ته په همسا باندې دریا بوشلو په همسا دریا بوشلو ته د دور موسی بدرا قبائے مہرا کی تو نور مصطفی د سپوږمۍ چوغا وشلو ته د مصطفی نوری نبی علیہ السلام امتی یعنی دا مخلوق ستا غلامان دے دا چه کمدنو ستا غلامان دے بخراش دست خوبا کی تو یوسفی جمالی چو مسیح دم فرودم کی تو نیز ازا هوائی وی بخراش دست خوبا کی تو یوسفی جمالی تو دا نور کلاغانو نمتاثر رکی گی تو زان تو گورا تا زان لیو یوسفی زان لیو چه کمدنو یو یوسفی او تا دا نور چاہ دا کمالاتو نا متاثر رکی گی تا زان لیو مسیحی زان لیو چه کمدنو یو مسیحی بس اب اندر آئی تنہا کی تو سفند یار وقتی در خیبر برکن تو علی مرتضائی تا دا مخلوق دا طاقتون نا متاثر رکی گی پخپلا میدان تا راو دانگا تزان لاس پندیاری تا چه کمدنو مرتضانو لیدلی علی رضی اللہ تعالی نو دا خیبر قیلوش لوا دار خیبر برکن کی تو علی مرتضائی تاغی کش دغا چه کمدنو را لرکا تا چه کمدنو زان لعالی چون خالیل زود چون خالیل زد در آتش کی تو خالص و دلکشی چون خاضر آب حیوا کی تو جو حر بقائی پیتا خلیلی پور تا چه کمدنو تا دانگلی دی تا دا زان نا خبری آتابا نمرگ نرازی تا چه کمدنو دا خاضر آب حیوان سکلی دی مرگ پی انسان خو نرازی انسان خو بس یو زین بدلی دنو دا بس یو پیرا حیات تی او بس روان دی تا دا ترقی دی دا دین بل تشوا دا دین بسشی بل تشی بلی دل دیدان تون زی نور لا یزالی زی ورود خوش جمالی توزی فیض ذل جلال کی تو پرتوی خدای توزی نور لا یزالی تج کم دنو دا اللہ رب العزت دا نور نه روح تدر کی کنا روح تدر کی زی ورود خوش جمالی توزی فیض ذل جلال کی تو پرتوی خدای تاکہ اللہ خپل روح پوکل دے انسان چرے دا یوڑی را قیمتی سرمایہ وانا خو بس خلقو زائے کو زانم زائے کو قد کرمنا بنی آدم وفی انفسکم افلا تبصرون زان تا لوگو گورا آیتا سنوی نئی وفی استماعی رزقکم وما توادون او پاسمان کے دروز استاسو علی رضی اللہ ترانووی اجالو رزقکم فی السماع خفل رزق اسمان کې وګڼه فاینا قلب الرجل معلق عند كنزه ته سړی خزانه چې کم ځای پرتای په هغه ځای پورې زړه تړلې دا یقینو کا چې زما روزی رسان الله دې ته خېټه د وجه ته الله نه فرمانای کړي او رب السماء والارض قسم می وفي السماء رزقكم ما توعدون او هغه چې تاسو سره وعده کول شي کده خیر یو کده شر عام اسمان نه فور رب السماء قسم می دی پر رب د اسمان او د زمکی انه لا یوم انا یقینا دار رزق حق دے انی ذی رزق ته زمیر راجه دے دار رزق حق دے مسلمان نکم تنتقون شان دار جتا سو خبر کوی لکستا پخلی بل سو خبر نشی کاواله استاره ز کومبل سوق نشي خوړې اره او خپل خپل خبرې کوي او خپل خپل روزي خوري دویم انه لا حق یقینا دا قیامت حق ته لکه چې تاسو خبرې کوي تاسو الفاظ راو باسي زړه ختميږي نوي راو باسي دک شانتي پتا سو ختم شي بیا براوي استل شي حالتا غادي سوزو ابراهيم او منی چا چې نو منلی نو هغه تبا شوی و اول نمونه د قومی لوت ذکر کوي خو د لوت علیه السلام قوم لا چې کومې فرشتې راغلی وې نو هغوی موسی ابراهیم علیه السلام له زیر راوړی و ابراهیم علیه السلام له زیر راوړی و ابراهیم علیه السلام له نو هغه تمهید ذکر کوي اول یقینا راغل تا تا خبر د میلمانو د ابراهیم عزت مندو پاکه چې داخل شو دتا نو غي وایل سلام سلام کو مونږه ابراهیم وایل سلام دی پتا سو هغه جمله په لیه ویلې وا ابراهیم اسمیه ویلا فحیو بی احسن یابا نعمل ل زکا اسمیه کې دوامو قوم کرون یا قوم ناشنا فراغ الالی زر پزر راغ اقبل قام اقبل کور تا فجاب اجلن سمین نرابر یا اس خید غوڑو والا سمین سمن غوڑو توی غوڑو والا یعنی ایک بٹا خوڑ مسالا نوا چه دو پوٹو که چه کمدنو خوڑ پی پی و تلگو لی لکا پی پی و تلگو لی نا تیکی والا اگری لیتی که والا والا راوڑو سامین خو غواړو کې ریټکړو ټیکاو د فاجاب لن سامین راوړې اوسه سوروب دا نه چې ټپ ټپ مايت نو قالې اس مسخه چې سره بډانچاوا او داګه خو بیا پخی ګمنا چې په سورو روپو دې خو خاغسي په دومره روپو ورپسې بیا خشاک بلای دا چې سخت غوخی دا نه سامین خو سوروب تیارو فقربوا الیم ورنځ دې کدی تا پیولی نخوری علا تا کلو نای نخوری تاسو نمار آلائی فاو جسا منم نمخصوص اکڑا دینا یارا چه سبا دیرا دلری کو قالو نغیو توی لا تخف یاری گما و بشرو بی غلام نالیم او زیر ورکدن را پیولی کو خیار باندی اسحاق علیہ السلام چه دا علیم صفت راشی نمرات تینا اسحاق علیہ السلامی چه حلیمی اسماعیل علیہ السلام رام خشو بی بی دادا فی سرطن ویاو چغاوی وی رکا شما فی سرطن فی سیحتن یا فی ساراتین فی جماعت من الرجال فی بنیسا فی او ڈالا دا زنانو کی تو کورنور زنانو سرام شوی اورالا فسکت و جا اٹسیو یستد مخفلنا کما هو عادت النیسا لکه دا زنانو طبیعت تی چای خبر اکی وی اگول رختی ها دا مخل گزار ورکی وی روکش ما دا حدیث ہووی دا کشانتی اغیر وی وی روکش ما زبا بچای راڑم بودای پا دیس پیت سارو فساکت و جا اٹسی ورکدی مخفل وقالت تاوی ویل آجوز و ناقیم بودای شاند آجوز و ناقیم بودای شاند قال وغی و تاوی کذالکی هم دک شان بای ویلی رستا یقینا آغا اللہ رد حکمت والا او پوی ازاد پتیوی ما خط بکم ایو المرسلون صدقت مقصد تاسو یرالی گلو شو آغی و تاوی یقینا منگرالی گلو شوی او قوم مجرمانو تا تدید پارا چرا اوار او منگا مدیبانی کانی دی خاوری یعنی تکری مصومتانا اند ربکا نخدار ده طرف در افستانا ده پار ده زیادی که اونکو چه دالکانو بدفیلیه که ولا فا اخرجنا نراو میستا آغا سوک چه بده کیو ده ایمان دارونا من کانا فیا من المؤمنین فما وجدنا فیا نبیا منو من پده کی غیر بیت من المسلمین الاولی و کرد مسلمانانونا بس ده قونو ایدو لوت علیہ السلام والا او پریمی خویر دینا یو نخا د پاره دا کسانو غټه دی برت نه خوسم شتا بهر مردار دی ډیټ سی چې هغه کې د کمدنو مې وسم ژوند دی نشي باد کې دی چې دا غي په سبانه د دریاب کوم خبر اغلې د سمندر اوس په کوم څوک پاتې کېدل نشي ما خامي کې به کې چې سکینی فلک سات پس شونکار شروع شي او دا سه هوا شروع شړوي کې چې ته چل را سره کیږي یری کې به باندې للذین یخافون العذاب الالم تفاردا کسانو شغیری کی عذاب دردون کنا ذیمنمنا وګورا فرعون منلی رسل تبا و برباد شو او په موسی علیہ الصلوۃ والسلام کې پاو کې چراو ملي غزل را فرعون تا سره د دلیل خارانا په معجزه سره راغې فتو الله بربنین واولد فیران چکم دنو سارا دا ارکانو دا سلطاناتنا بیرکنی سارا چکم دنو دا خپلو ارکانونا فتح واللہ واوڑی چکم دنو دا ایمان نا ایمان نا واوڑی بیرکنی سارا دا خپل عمالینا وقالا بیوائل جادو کردی آلیوانی فاخذناہو نومینی و دلارا و لخکر و دلارا وارتاو نکا دلارا پتر یاب کی لگا مردار چی سڑی ارتاوی او دیو ځان ملامت کو انکه ځان ملامت کو چه غلطی می اکڑا دره منا منا او پا دیانو کی پا وکی چه راو خوش مکڑا راو ملو زولا ارسلنا راو ملو زولا پا دیبانی سیلہ بی خیرا علا عقیم بی خیرا سه خیر نراؤنو شانڈا بی خیرا نیپری خودی سی او سیز اتا تالی چه راو لپا دیبانی چه ده دی کم سیزو شه الا هم یا محکوم بالحلاکت الا جالتو گررمیم مگر گرزاو بے دیل را چه کم دنو چورا چورا ریزا ریزا وفی سمودا سلور منمونا او پا سمودیانو کی پاو کی چوویل شده ایتا فائده و اخلی تر یا وقت مقرارا و دیستر کشیو کلا ده فی حکم درم نای دومین اونی وال دیل را یا تندر او دی قتل آثار دا عذاب و تی قتل فا هم یان زرون او دی قتل نخدا عذاب چدا دی را روان دی فمستتو آن دی وسن لارا من خیام دو دری دلو چه تختی دلوی و دری دلوی آنو دی بدلا غستن کی و قوم نوحین پین زمانمونا او قوم دنو علیہ السلام مخی یقینا دیوی و قوم نافرمانا نراشی او منی قول نمانی اقل چې کمزنو په دې باندې غوا دې چې اوزاد دا کارونه کول شي نو قیامت نشي راوسته راشي دا غي عبادت کوي بس کوي تا نور ناروا پری دي واسما بنینا او اسمان جوړ کړم دې را په کله شنو کمایلی کو نشانی یا یقینا زبر اخکون کې ملارا و انا لموسون او یقینا زبر اخکون کې وادي اسمان لرا یا شلون کې د اسمان یا پر اخکون کې د قدرت خپل دویم دلیل اوز مکا غړول می دی لرا مستخستا غړون کې امزا خورون کې امزا درم دلیل او دار یو سینا پیدا کړی مې جوړي ریز بارا چتا سن سیت قبول کئ توحید مری قیامت مری لعلکم تتقون فافروا الی الله اوس غلی په طرف د الله باندې فرار مونږه اوذ بالله کی ویلو چې فرار یو مرتبه ده قرار او فرار چې کله استاد یقین راشي چې د الله مقابل چې سړي دا ور دی او بیزتی ده دا الله مخالف کم کارونه دي سوک دي ملګری دی یا دوست دی او دارنګ چې کمونو لیډر دی قائد دی او چې دا الله مقابل دی دا الله رب العزت سره مقابل دی دا الله رب العزت مقابل چې سدي دا الله رب العزت مقابل او ګناونه دي دا سکروټي دي دا ور دی دا الله مقابل چې کما تاڼا وا کما عدالت او کما هسپتال او هغه بي عزتي دا هغه کې ور دی بي عزتي دا ور دی پکې استادا یقین راشي او خلک دا ور نه او د بي عزتای نه سکیږي تختي دا غي نه څه او تخت دا فرار دی او د تیر تزایر کم دی یو الله او قرار چا سره وکا الله سره وکا نو فرار اوز غلا پا طرف دا چا بانده دا اللہ بانده گناهو ندی موبایل کې فیلم گوره دا فیلم نده دا بیزتی دا سکرواتا دا دا دا مار تک تی دا لڑم نی بد نظری که باہر جناکو تا گوره دا چه کندنو تباہی دا دا تباہی دا غیبت که دا تباہی دا چغلی که دا تباہی دا دا اللہ پا فیصلو اعتراض که دا تباہی دا بغض کئے کینہ کئے حسد کئے دا اللہ دا حکم خلاف چستی دی دا بی عزتی دا پرتوک دیوزی او تباکی گی دا اللہ خلاف قانون را لے دا دے کمدنو تباہی دا دا اللہ خلاف عدالت را لے دا اللہ خلاف سکول چلائے دا اللہ خلاف کچرائے چلائے دا اللہ خلاف پارلیمنٹ لدے دا اللہ خلاف سیاست لدے دا ټول اور دے سکاروٹا دا بی عزتی دا اوز غلط دے نہ پتا رب دے چا بانے دا زکه فرار تکي وي فرار شدا ستا یقین راشي چې الله خلاف چې سوي خدا تباهي ده دا رفتہ رفتہ کیږي څنګه کی رفتہ رفتہ دا په دمه دمه کیږي اول به ته په تکلیف سره ګنا پرې دي ستا نفس په غواړي ترسو غواړي او ته په ځان بوج کی خوان بدل گنا در گئی پر خودل بیدت سخت سوی تکلیفی ناول بتو گنا سکی پریگ دی پری بیگ دی پری بیگ دی پری بیگ دی نو یو رز بدا سرا شی چستا بتن نفرت سشی پیدا شی پیدا شی لیکن چای زمون صدا خوخ شیده چای خوز بردست شیده کنا چای ناخورده کوئی جنگ نمیشوا کنا لیکن خبر دادا یو سرده دی اوغا چای سکی پریدی ڈاکتر ورته وای طبيب ورته وای استاد پار زهر دا تاسو لمبي پر خودل سي ګراني او چې کله سکی پریدی پریدی بیا وي بوې را باندې بدوس لګي اوس را باندې بوې سلګي هغه محبوب او توس مبغوس شو خار شو د کشان ګناونه دي دا طبعا مرغوب دي طبيعت دې طرف ته سګي ميلان کي وچه کلا تو روحانی تربیتو که او دا پریدی پریدی پریدی پریدی بیا با تا تا دا گنا دا سخکاری لکا غل دا با تا تا دا سخکاری لکا بی بیزتای و پرتوگی استل دا با تا تا دا سخکاری لکا غور تا دا انگل شتی حدیث که کنا نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چه دید اللہ دا بندنا ای یهود فی الکفر کانما اولکی فی النار او کما قال لکه دې څه کمندنو چې کفر ته را بلل کا ورته چې لړکه دته داسې بخښاري ک کرها الیکم الکفر والفسوق وال ففروا الى الله داغه مرتبه تا وا فراسه کو په مهنت پانی دادا سنی چې بڑبیری او پناس تبا نیڈیری لکا دا دید پار دا مستقل محنت تا دی ضرورت فافر روی لاللہ اوز غلی بطرف دا اللہ باندی زکا چیقینا زیم استاز دا پارا یارو انکے صاف زوم دا خطرون یارو چی دا اللہ خلاف کدی رسدا خطر دا فلا تجلو مالا الان آخر دا فافر روی لاللہ دا مطلب دی بس چمګر دا وای سره دا الله نه لابل زین سال د پاره دا غره طرف نه یره انکه خارا کلا هم ګرځو دې بل خطرناک نتایج وګت نه پړېګا تسلی دا ایت دا کارانګي دای څه کم دنو تا تا بده ردی وای خنزلته کی سایر نو مجنون وای دا کارانګي نو راغله هغه کسانو ته چې دینه مخکې وسیو پیغمبر مگر اغی ویلیو جادو گرده ویا لیوانه و تواسو بیهی ولی دی پی یو بلتوسیت کئی چه اغیو پیغمبر تا داویلیو دیموی آئی دی وسیت کرده پا دی خبرات نا وسیت نده کرده بالوم قوم انتو آغون بلکی داری و قوم سرکشا و تواللانم وارد دینا نیت ملامتا او نسیت کوا بیان کوا یقینا نسیت پیدا ورک ایمان دارو تا تنفع المؤمنین سبحانه بغیر تنفع المنیبین تنفع المنیبین چه ده چه ده ایمان اراده وی فاغیل سور گئی فائده ور گئی ویادی الیه من یونیم وما کم زینمی ہوئی سورت مومن دیار لسم آیات وما یتذکر الا من یونیم چه تشتی قرآن مجید دی روجہ کیو خلق تلاوت کی خطا اس تطیم نمی لگی فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا نَصِيحَتْ فَائِدَ وَرْكِ ایماندارو تا نصیحت کدا خبرو کا والا نه مقصد د خلقت د انسان د انسان نظام رخ شوی دی به وی که زما مقصد روډو ندی زما مقصد چې کمندنو هغه دنیا دا گریډو ندی او زما مقصد بنگله او موټری دی الک عبادت ته مقصد دی اما خلقت الجن نمی دی پیدا کری پیریانو انسانان مگر تدیلا چه عبادتو کی زمان غلامیو کی او زمان عبادتو کی لام تعلیل لیابدون را داد یا اکلون را قطان نکر دیاد عبادت لپیدای تو عبادت کوا ریوزی بدل اللہ در گئی تو دوڑای دو وجن دا اللہ عبادت پری دی مالون و دولتون دو وجن دا اللہ عبادت پری دی ما ارادن دکڑی دو دینا دو خوراک شدی با شکمدن زما مخلوق له خوراک ورگئی آنه میرا دکڑی دا شدی دو خوراک را کی مال را یقینا اللہ رب العزت اغد روزی ورکون که او خواند طاقت المتین مضبوط ذات طاقت والا المتین مضبوط ذات زرازق دے اللہ دے جو زمواری اللہ واغستا یو دنیا دار سڑے دے وی خبری زمواری والی توائے سیدہ لانکی کاکا زمواری سکڑی دا آغستی دا او چې الله زمواری واغست ستا دا روزائے واغی کی لگا تو شک کھائے چه اللہ زمواری واغستا تو سنگ بتا بی ڈوڑائے پاتشی ان اللہ ورزاق یقینا اللہ دی روزی ورکون کے خاوند طاقت المتین مضبوط ذات فائن للذین ظلمون یر ذکر گئی یقینا دا پار دا کسانو چو زیادہ اکڑا دے زنوبا حیصہ دا مثل زنوبی اصحابیم پشان دی حیصہ دا عذاب دا ملگرو دا دائی ششکو پر او شرک ردی ملگریو ماغی تا سنگا حیصہ دا عذاب ملاو شیوا او دی تاو ملاوی گی زنوب نو دے زنوب دے زنوب بوکی تا وی حیصہ تا یقینا دا پار دا کسانو چو زیادہ اکڑا دے حیصہ دا عذاب دا پشان دا حیصہ د یارانو د ملګرو زای فلا استاجلون په تلوار دینو غواړي د زمانه د عذاب تبایه د هغه سام لرا چې کوبر کړه میو می ملذ یوادون د واجب د یاره د هغه نه چې سره لوس کاول شي میو می ملذ یوادون سوره تور مکی سورت ته نزول کې شپږ او یایم 76 نمبر ده پس د سورته سجده او مخکې د سورته ملک نه نازل شوه ده ما کی صورت کی وایل انما توعدون لصادق چې کوم وعده کیږي نو رښتینی ده دلته باغې لګه ترقی ان عذاب ربک لواقع و ما یاتکی ان عذاب ربک لواقع ما کی صورت کې توحید ذکر کو ففروا الى الله الله طرف توز غلی الله طرف توز غلی دې صورت کې په توحید کې لګا ترقی واصبر له حکم ربک فإنك بأعيننا واستبه بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبه وإدبارا درين مخي صورت کی عظمت و آسمان پیدائش ذکر کو بدلتا ہے فنا ذکر کی شدا عظمت و آسمان پر فناش دا و فناشی داود سورت تا ان عذاب ربک لواقع عذاب در رب در راتلو دے عذاب در رب در راتلو دے ردی سفارشیان بے سو خلاصول نشی کولے ان عذاب ربک لواقع سورت دورو کوگانے دے اول کی اس بات دا قیامت پا شواہدو شواهد ذکر گئی بیا زورنا او یرا نمانن کتا چچاو مانالا او تیارے والاو کو اغیل بشارت تفصیلی پدوے مرکو کی زورنے پہ انکار باننے او ختم دی صورت پتسلح و پتوحید باننے امتیازاتو کی ابتدائی شواہد او پنزل لزل لفظ ام پاغی سر زورنی پینکار دا مقاصد زورنی ابتدائی شواہد ذکر گئی واتور او گواد کوہی تور یعنی آغا وہی گوادا چکم کوہی تور کے راغلے وادا سورہ طه کی وئی ان لسم آیات کی ان الساعات آتیه اکاد اخفیها داد کوئی تور وہی گواہ ده ان الساعات آتیه اکاد اخفیها خدا نقل شد موسی علیہ السلام نا نقل شد موسی علیہ السلام نا وکتاب مستور فی رق منشور دا دویم گواه گواه دی کتاب لیکل شوی پا پان خورا کی دا نقل لی کتب سابقونا نقل لی دو کتب سابقونا تیرو کتابونو کم دا مسئلہ وا چه قیامت را روان نی توحید و قیامت دا پا هر اسمانی کتاب کیو یا کتاب مستور نه مراد قرآن مجید دی نو دا بیا دلیل وحی شو وا کتاب مستور او گواده کتاب لیکل شوی په پاڼه خوره کې درم شاهد وال بیت المعمور او گواده کور آباد بیت المعمور دا هغه ځای دی چې په کوم کې قرآن مجید پروتو پاول اسمان کی بیت المعمور مراد داغی وحی آگی کسی کما وحی دا تو دلیل وحی شو یا وال بیت المعمور بی عباد المعمور بی عبادت الملائکہ یا بالحج والعمرہ چه بیت اللہ مراد شی بیت بالحج والعمرہ دا بیت اللہ شریف گواہ دے شعذاب برازی ابراہا بیزتی کڑے وا وعذاب پینور آگلے جسوک دا دے بادشاہ دا دے کور دا بادشاہ نا قدری کی او شرکی پاغبم سرازی سالورم شاہد واسق پی المرفو او گوال اسمان اوچت چت اوچت واسق پی المرفو دا دلیل اقلی دے شاہد اقلی اسمان پتاسو احاطہ کڑی دا چاپی را دے درنا ولکا سنگا جدا اسمان اوچت تے او پتاسو احاطہ کڑی دا دک کشان دا اللہ دا عذاب نبچ کے دلے نشی اکا دا اسمان نواتے نشی گیر کڑی دا اللہ دا عذاب نبچ کے دلے نشی والبار المزجور پینزم شاید او گواد دریاب دک یا جلوس کڑی شوی گرم کڑی شوی او دریاب کی فرعون غرق شوی فرعون غرق شوی یا دریاب ستاسو نه چاپیره دی او دغه شان د عذاب الهی نه وتلی نشي. لا تنفذون الا بسلطان. نو دا ټول په دې گوا دي چې ان عذاب ربک لواقع چې یقینا عذاب در رب دی خامخا راتلونکی دی. او دا مو وایه چې څوک باندې بچ کی نفی د شفاعت قهریه ما له من دافع نشت دل چې کمنه څوک دفع کوونکی یوما تمور سما مورا پاغ ارز چوب چرلی اسمان په چرلی دو باندې تاو بشی تمور سما مورا دا عذاب بکلی دا عذاب رز زمان عذاب یوما تمور سما مورا پاغ ارز چوب چرلی اسمان په چرلی دو باندې و تسیر الجبال سیرا اوروان شغرونا پروان دو ای بروان شی والا کته په دا غرضبانې د روزن ګړونکو لران یاره شروع کړه آ کسان چې هغې په بسو کې لوبې کوي بس لګیاري د دنیا کارونو پسې لګیاري او الله پرېښودو قیامت تیارې پرېښودو یو ما په غرض یدهونه لاناری جهنمه چې دوی به دیکه کړی شي دیکه به کړی شي ور به منډلی شي لاناری جهنم اور د جهنم تا په کلکه دیکه دا دې ور آغا چې تاسو سره کونتم بیا تو کذبون تاسو به درو ځن غاڼه دلاره راي جادو دې دا امن تم لا تبصرون یا تاسو کمن لا تبصرون نبی نه دلاره اسلوه دړو ځې په دې باندې اوسو دې په دې صبر کول او نه کول برابر دې تاسو که صبر کاو کنه کای فاصبر او لا تصبروا صبر کوي تاسو یا م کوي سلام علیکم برابر دی پتا سو یعنی څه فائدې نشته دا عذاب نه دینې شي بچکواله کغله راسته او کرمباړې وباسي یقینا سزا بدر کول شي تاسو یقینا بدر کول شي تاسو سزا دې تاسو کول وګوره مقابل چې چا منل لا غله به الله سور کوي یقینا ځان بچکون کی د خلاف د الله نه د شرک نه او د ګناه نه باغون و نعمتونی که بی فاکی نمی ماتا هم ربهم خوشحالی دون کی پاغ بانی چورکی با دیل رب دادی پاغی با خوشحالی فرحت قلبی فاکی نمی ماتا هم خوشحالی دون کی پاغ نعمتونی چورکی با دیل رب دادی در رب اگی بانی بولی بندن خوشحالی گی او بچ بکی دیل رب دادی دا عذاب دا جهنم نا خریس کئی مازیدار دا وجد آغی نا دواجد آغینا جتا سکاول یا حنیئن مبارک تیشی تاسولا تحنیئا مبارک ایتا ہوئی متقین آڈڑا لگو ان کی پاغا تختنو پا قطار باننے وزوجنام او جوڑا بکم ددی سرا حوری غرص کرگی نکاب وزوجنام جوڑا بکم ددی سرا جوڑا کی بور کم دی گر آغا حوری دخل سرگوالا آگا سانچی مانی راوڑا دے واتبا تم نابل نعمت دے وَتَبَاعَتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ او تابعداري کړي وا د دې اولادونو د دې په ایمان کې حال حقنا بهم کړي الکانو او زامن سامل شاګردانو کم پاتې شوی خو عقیده سمي الله وي دې ورپسې لګور برکه چې خوشحالي شي پوره شي چې اولاد وسري په جنت کې حال حقنا بهم ذُرِّيَّتَهُمْ یو ځای به کم دې سره اولادونو دې ومالتنا من اول من شيء او کم بنکم دا عملونو دینا معمولی اوما یعنی دانا چه پلار بوتا را کتا کم پلار بہت نہ راکتا کم بلکہ دا زامن بہت سکم فاربار اکم دا پلار دا عمل نہ بولا سکمو مانا دا گناہ بارکی کل عمر ایم بیمان کا سبر رہین دا گناہ بارکی دا سنیشتے چھ پلار پا دوزاک کے دن زیور پسی اموڑی چھا سنے چھ بابا با دی دوستی خاپئی داو پکی نی دا گناہ بارکی خپل باوڑے و خپل باوڑم دا دا اللہ فضل و عدل لی کل عمر ایم بیمان کا سبر رہین ہاری اوتان باغی چکڑی دنو گیر دے وان دا نام بفاکیتن بل نعمت ذکر گئی او نور نور بوارکم دی لرا مدد آغی چی بیا بیا کی گی فان دا نام تاون چی اوزلو شم کافی بی او مدد چی بیا بیا کی گی فان دا نام بفاکیتن وار بکم دی لرا میوی او غوخی ناغینا چی دی بخوخی یا تنازو نفیا اخلی اور ورکی با پدے کی جامونا واخلا راکا ہاں چنے ما خامی کی دا کلنگار خیجی دا غیتا یا تنازعون ہوئی دا غیتا دا تکار خیجی ہاں راکا دا والا آغا راکا او دا کاسی او بل سر جنگی گی یا تنازعون پی آکاسا اخلی با دے یو بلنا جنگی با پدے کی جامونا لا لغن فی آلا تاسیم جامونا دا گلا سنو کلنگار ہوئی نووی فضل خبره په دې کې ونه ګنا او ګرځیو په دې باندې خادمانو نوکران ده دی د دې نوکران مې خلمان نوکران ده دی عمل صاف تاسو نه وټولو کې لیکلي با ادب صاف عمله صاف ماحول با ادب عمله زر وټولو کې لیکلي صاف ماحول با ادب عمله اغې د مودوس خا پتونه غوښتي چې خیری په دې پاس راغلي ټوک تور ښا مندانو هغه ته کندره دا کړی او بیا په کې دا سمې هو اډر ور کوی ستا سول راو دا چل به کې وو کی اپا کا ساو لاسو اپا زرو به کې ښا غوتل سرونو ته چولی دا د کورونا غا ښا غوتل هغه سرونو ته سګړي اچولې چې ګینی مونږه حفاظت کو او د ستانو ښا د مچانو ډکه ښا د پلاستیکو دستانې لاسو ته سګړي اچولې دا ولې دا وتعال وینځل ګران کارکاری هر وخت وتعال وینځل ګرانی اسخا دستانی و ته چولی پاغه دستانو باندې چې کمندنو ارس کوي ارس پاغه دستانو کې ډوډۍ په خلکو لراړي او لیکلي صاف ستره ماحول با ادب عمله ته جنت عمله با ادب او صاف یا تو علیم غلمان ګر دیوا په دیوا نه او کاراند دې خانم لولم مجنون لکه چې دی بهوي ملغاله صاف بلکل محفوظې واغ بله بعضو وجه د جنت دتلو را وړاندې به شي ځې دی په زنوبانې یا ته سالو چې د یو بل نه به تپوسونه کوي جنت کې وګه په شپه لږي خپ په خپ چولی خوګار به مطالعه تکرار به پهکې نه او خوب به پهکمنی خ به ګپ ته اوزګارې پاک بله بعضو الله بعضې یا ته سالون را وړاندې به شي ځې دی زنو تا چې خبرې به کوي تپوسونه به کوې د یو بل نه څنګه یار طبیعتو چروت کې واړه خري خر خر غروب دی وري سلمان خري قالو دا په کوم غب کې وای زکه تیر بم یادې ان کنا ولکا اد قیامت چې نو مونږ یری دو یرا او هو ورو دنیا کې مړ را وته په خدای کوم وي څه بکی ان کنا قبل یقینا مغ مخه فی آلنا په کور پل کې او بچو کولو کې مشفقین یری دن کې د قیامت نه مه احسانو کا الله په مونږ باندې او بچ کړو مونږه د عذاب د ګر امور نه اسموم ما یدخل فی مسامل انسان چې انسان باندې مسامونو کې دنه کیږي دا څه ورته الله یې مونږ محفوظ کی یا عذاب زهریلا عذاب د زهریلا اور سم زهر توي نو عذاب د زهریلا اور ان کنا من قبل ندوه سبب د جنت یقینا مونږ به مخکې یو الله را بلو چغې وماله چې وا الله شرا مدد وا الله شرا مدد یعنی مونږ هیڅ قسم شرک نه وکړي شرک په دعا نه دی کول دا په حقیقت کې هر شرک نه دی کولی ځکه چې شرک په دعا دی نه دی نو عبادت هم څه شو نه بي شو او علم هم څه شو نه بي تصرف هم څه شو نه بي یقینا مونږ مخکې په دنیا کې نادو یو الله تبم الہ و په نشو صرف الله ته هم سوي اله وي او حاجت تر کوم کوي خراب له مونږ یکیو الله لرا انه هو البر الرحیم یقینا اغا لار احسان خوند مې ربان فذكر فما انت بنعمت ربك چکل حالات دا سترات لودی چریو قتل دا سے حالات رات للی نو فذكر بیان کوا او دیل زورن ورکی مختصر ترغیب ورکو چردی حالاتو نخلق کو یاروا او دا حالاتو ترایات کا فذكر فتجکم دنو نصیحت ورکوا بیان کوا نئی تو دواجد نعمت در اخفلنا چیگنی تالا اللہ قرآن در کو پتا کاہین و مجنون شوی نا قرآن سر تا کاہین و مجنون شوی نی دار دیسی نزورای دی چوئی کاہین چاہ دی کمزنو دو علم غیب دعوتی نبی علیہ السلام فرمائی من اتا عرافا فسألہو عن شیئن لم يقبل له صلاة 40 ليلة شیو سڑے قسمت معلوم اول کلا او ترویتی لا لارو دیو تا د سبارک ته تپوسو کو نو د دو د سلویخ تورزو منزونه نه قبلی د سلویخ تورزو منزونه قبلی بل حدیث کی دی من اتا کاهنن وعرف وصدقه بما یقول چه کاهن خوال راغه او داغه دا خبر تصدیق وکو چه واقعی دا ٹھیک ہوئی فقط کفر بما انزل الله علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بانی چه کم کتاب راغه لگتا داغه انکار وکو دکا پا غیب دا اللہ نے علاو بل سپوئی گی بکاینه نیتا ترویتیون لیوانه زورن پینکار ده پیغمبر بانده دا پینکار ده مقاصد و زورن ذکر کئی مختلفی اول زورن پینکار ده رسالت دا تر آیت نمبر 32 پوری بلکه وای ده چه دا شاعر ده نا تربسو بیره بلمانون منگ انتظار کو بدبانه ده حادثه ده مرگ مړ به شخلاص به شته نه وته وای انتظار کوی زوم تاسو سره انتظار کوم کو نه آیا حکم کوي دیتا خپلنا دی په دی باندې دار دی یکل آیا حکم کوي وینا کوي دیتا خپلنا دی په دی خبر باندې یار دی بلکې دی او قوم سرکشا اصل کې سرکشي دی هم یقولون تقولا دا زورنا په انکار د قران باندې زورنا په اراز د قران به انصاف دادا سے به انصاف دي چې د قران کریم نه انکار کوي نو مقابله دی ولو کی کنه هم یقولون تقولا هاي وای دې چې ځان جوړې دې قران لرا بلکې دې ایمان راوړي راډیو بیان په شان دې قران کوي دې صادقان قران غو دې بیان دې راوړي هم خلقو من غیر شی دا دلائل ذکر کوي د توحید په طریقې د الزام باندې چې تاسو پیغمبر او د قران نه انکار کوئ استاد سي راځه را چې تاسو د دنیا ته به مقصد راغلی تاسو دراتو هیڅ مقصد نشته تاسو به څوک کم کنه وي آی دې پیدا کړی شوی دې به څه مقصد نه یا دې پیدا کوونکی دی یا پیدا کړی دې اسمان نو زمکا بلکې دې اصل دار بلکې دې یقین نه کوي بل لا یقینون بلکه دی یقین نکی آمین دوم خزائن ربکا بعد آیت دی سر دی خزائن دی رب دی آمم المسیطرون یا جکم دنو دی دی زوراور او غالب آم لهم سلمون یا ردی سر جکم دنو اندر پائی دا چه دی غوط دی پاگی که را دی اوڑی اوڑی دن کردی دلیل صاحب دیم سلطان مبین او زورن اپا شرک آم لهم البنات و لکم البنون آیا دا اللہ دا پار جنک ہے اوستاز دا پاس تالکان والاکم البنون اوستاز دا پار زامن ہم تسالهم اجرن آیا تا غوار دین مزدوری فدید وجد تاوان نادران اکڑی شوی دی زکا چه کمر دین نرازی فاهم مغرم مسکلون دید وجد تاوان نادران دی بوجد پین زکا نمانی وی بیارانا ٹیکس گواری آمین دوم الغیب یار دی سره چې کم دنو غیب دی آمین دوم الغیب یار دی سره علم دو پٹو دی فام یکتبون دی لکی اغیل را ام یریدون قیدن آید دی اراده کې د تدبیر کول ستا خلاف ها کسان چې انکار کړه دی د دې خلاف تدبیر کړی شوی دی هم المکیدون ام لهم الان غیر الله آیش تره د دې لپاره الہ بیر دی الله نا توبه توبه سبحان الله اما یشرکون پاک ته الله دا غنا چې دې صدار جوړی وای ورو کسو من السماء او کوی نه دی دا دې کمندنو وای ورو کسو من السماء ساقطا یقول صاحب مرقوم دا یره د دنیا ذکر کوي چې دې د دې مسلو نه انکار کوي په بدی با عذاب راځي خدای بیام پیدا نه لی وای ورو کسو من السماء او کوی نه دی او ټوټه دا اسمان راړتاوی دن کې یقول نو وای دی صاحب مرقوم دا وریزوا یو ځای ترا جمع شوی کومعجزه ویلی دا سي چې دا اسمان یو ټوکړه ولاړ شو ګور اسمان د دې دی هدی وای دا غپ وریز دا وای غپ شوی ستا وریز واور شوی سره الله دا وای د اسمان نه دی پریګرا پریګو دی لرا حتا یلاقو تر دې چې ملاو شي درځ خپل هغه سره چې دی په کې به خود کړې شي به هوش وکړې شي هغه ورځ چې فائدہ ورنه کې دی لرا تدبیر او فریب دی معمولیوم او نبر دی مدد وکړې شي او یقینا د پار د آکسانو ظلمو چې شرک کړل دی ظلم کړل دی ظلم داو انکار د قران نه د پیغمبر نه د توحید نه د قیامت نه عذاب دون ذلک عذاب الاول دینا ان عذاب ربک لواقع ولکن اکثرهم لا علمون خصیات دین پوئی گنا ازغم کوا تسلید آئیتا واسبر صبر کوا فیسلید ربتا دی فائنک بی آیوننا یقیناً تو اڑان درست پر گزمائی واسب بی حمد ربکا او پاک بیان و سردستائن در رب دی پاہو اکی چودری کے بیان تا حین تقوم چی بیان تودری کی توحید بیانوا بس توحید بیانوا یا حین تقوم کل چی تج گمدنو راپاسی عبادت تا عبادت تا راپاسی وامن اللہ لیو دشپی فستب بے ہو پاک بیانو داغ اللہ و ادبار النجوم او پا وقت شاہ کول دستورو کے ستوری شاہ کی نسار منسکوا و ادبار النجوم دیوانا او پا وقت حلاکت دا مالدارانو کے نجوم مالداران دا ایزان تا خواهص ہوئی دا زمکی چی دا ملک و من خیستا دے منگا مالداران دا نجوم مالداران مراد دی مالداران مراد دی او ادبار حلاکت و ادبار النجوم او پا وقت حلاکت دا مالدارانو کے آن وقتی الحمدللہ آیا سورة النجم مکی صورت تے درشتم نمبر دے پو نزول کی تیس پس دے صورت اخلاص او مخی دے صورت عباسان نازل شوے دے مخی دے صورت عباسان نازل شوے دے پدی صورت کی اوس اصلاح دا آخری دا مخی اس بات دا قیامتو نووس رد د شرک خو په دې صورت کې ورد د شرک اعتقادیو کې ورپسې دریو صورتونو کې ورد د شرک پھیلی قمر رحمان واقعا پاغه صورتونو کې با رد د شرک عملی د شرک پھیلی رد وو کې اول بل شرک اعتقادیو کې اصلاح د عقیده ده مخ کی صورتونو کې اسباد د قیامت شو سورۃ النجم کې رد د شفاعت قهریه رد څنګه کومو د شفاعت قهریه چې د الله د ارادې نه بغیر سو خلاصول نشي کولای مخ کی صورت کې لاندو ویل عامله البنات ولکم البنون د دې سورۃ کې باغې تفصیلی رد د مشرکان په غلط عقیده په 20 نمبر آیات کې داول صورت ایجز دا آلیہ و باطلو اورد دا شفاعت قہریہ دا اللہ نے علاوہ چھ چا تا سو خدایان ہوئی نو دا آجزان دی دا جے گندنو آجزان دی دا اللہ نے علاوہ چھ چا تا سو آلیہ و انو آجزان دی او دا اللہ دا ارادین بغیر سفارش کولے نشی دا اللہ دا ارادین بغیر سفارش نشی کولے دا دا سورت دعوی دا اولنی رکو اولنی حصہ دا پدی که صداقت دا نبی علیہ السلام دے اول دیر پا تفصیل سرا دیر سے کمدنو پا تفصیل سرا ترایت نمبر 18 پوری چه کل دا سے حق پیغمبر دے نو دا دو مسئلہ اومنی شرک مکوئی بیا ایجز دا آلیہ و باطلہ و ذکر گئی دویم عیسیٰ کی اشپاگشتم آیات نا ایجز دا ملائکو دا فرشتو و عاجزی دویم عرقو کی زورن او دلیل نقلی دا صحب و دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا یر دا دنیا نمونی ختم د صورت په توحید باندې امتیازاتو کې د نبی علیہ السلام صداقت په ناشنا انداز باندې صداقت د نبی علیہ السلام په یو ناشنا طریقه او انداز باندې دویم دو کافرانو د خدایانو عاجزی لات منات عزا دا صحب و دا ابراهیم و دا موسیٰ علیہ السلام مزامین دا غی مضمونونا دا 18 نمبر آیات بوری دا نبی علیہ السلام صداقت بیانی اول بھی او شاہد ذکر گئی او بیا سوالونا و جوابونا خو ډیر پا ناشنا انداز لگا ډیر زیاد پا غوق دی دا آیاتونا لکه فویدل پی بیا لگرانی دی آسان خو خبری بچه کمدنو خبری تا بغوک دی شی با خبر پوش بیا پایات پویگی وان نجمی ازا هوام ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینتقوان الهوا انوا الا وحیوها وان نجمی ازا هوام دا شاهد پا صداقت دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام در رشتینوالی گواہ ذکر گئی گواہ دستورے چه کل رارتاو شی کل پا شاہد شی کل رارتاو شی پس گواہ دے فدی ما قول صاحبکم ما غوام نده غلط ملگر استاسو نده گمرا ملگر استاسو وما غواہ او نتیروت لده دویم پا دی گوار داستوری چو اما ینتقوان الاوام دی خبر نکی دی خپل طبیعتنا ندی دا مگر وحی کلیشی کولیشی دتا دا وحی دا دی جسو وحی ندا وحی دا وان نجمی یومانا گوار داستوری چی کلر آرتاو شی پا شیطانانو پسی شیطان ولی دا دا وحی حفاظت کی دا په دې گواه ده چې دا پیغمبر غلط شوی پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي او پیغمبر د شیطانانو خبره نه کوي چې کوم راوړي نه چې کوم وای نه چا ده دا الله راوړي ده د دې نه مراد هغه ستوري چې شیطانان ولي دویم معنا گواه ستوري اذا هوا چې کله چې کوم دنو ډیر ارتاو شی او روان وي خپل زین ارارتاو شی روان می مطلب دا دستور و نظام په طلوع او په غروب نده خراب شوه نو عالم معنوی د نبوت دا بسنگ بیلاره او خطا شی دستور و نظام آغا جه کمدنو په طلوع او په غروب باندې خرابيږي نه نو عالم نبوت په څنګه چې ګمندنه شي غلط شي او گمراه وشي درم دا ستوره چې دی چې راوخیږي نو هوا بیا ډوبېږي نو درا خاتون والی تر ډوبېدو پورې به سیده روان وي د طلون تر غروب پورې به بالکل سیده روان وي د دې اولاد را لکه دا نور مونږ وینو چې دا یو ستوره دی دا غړ وړ ستوري خو مونږ ته ډېر مخصوصونه دا غړ ستوره خو مونږ څه کوو وینو چې دا کم نه راوخی دی دا بالکل سید دی او په اکه ځای به اکه سید باندې رواني د طلون تر غروب پورې کېږي نه یو ادنا راهي یو ادنا لاروي هغه چې کمونو لار نه کوي او نه غلطي نو پیغمبر څنګه لار رسېږي غلطه کی هغه دې کمونو څنګه لار غلطه کی سلام معنا نجم نا مراد د قران ستوري د قران آیاتونه او گواهی آیاتونه د قران اذا هوا چې کله نازل شي په دې گواهی چې ما زله صاحب کومه غوا زګه قران کریم چې ده نو بمن تبا خدایا فلا يظل ولا ما ظل صاحبكم ما غوا نده غلط شوه مالگر استاسو ظل چلار ورطا ملاو شی او زیبین ملاو نشی ده سرا چلار ورطا ده سرا او غوا چه ملاو شی او زیبین حمدنی پریگ دی ما ظل صاحبكم نده غلط شوه مالگر استاسو وما غوا او نتیروات لده وما انتقوان الوام او دې خبرې نه کوي د خپل طبيعت نو ته خراب دی یعنی دې چې کومې خبرې کوي نو دا وایي دی واما ينتقون الاوا او دې خبرې نه کوي د خپل طبيعت خواهشات او خبرې نه کوي واما ينتقون الاوا نبی عليه الصلاه والسلام هغه بیان کو وایي کولا ان وا الا وحيها نذدا مگر وایي چې کول شي دته وایي کول شي دې وایي ان هو الا وحيها علمه شديد القوى دا جواب د شبهه دی جواب د شبهه چې د الله رب العزت نه وحي فرشتي اغستی وي خو پلاره کې به شیطان تصرف کړي پلاره کې به شیطان څه کړي تصرف کړي نو جواب علمه پویا کړه دلرا سخت طاقت والا پاغبانه شیطان وسو نرس پاغبانه شیطان وس نرسي دویم سوال فرشتي بدلان اغس کی وی خدا اسمان نه ترجمه کې ډیر لار ده په دې لار کې به د پمیان تیر شي وی چې تا پمیان کې به څه شي وی تیر شي وی جواب زومرا خاوند دوام او خاوند همیشه والی په اکه د څنګه تعالی ورکړو اکه خاوند خایس او د تعریف دا خایس ته داغه تعریف هغه نه چې کمونو خبره یې رینا درین سوال نبی علیہ السلام څنګه او پیجندو چې دا جبرئیل لے دا چې کمنو جبرئیل لے ځکه جبرئیل پاسلی دغه پیجنګلو چې کیږي دا پاسلی شکل باندې کیږي پیجنګلو پس کیږي پاسلی شکل کیږي نو جواب فاستوا وهو بالافق الاعلى برابر شدا جبرئیل په خپل شکل فاستوا استقام على صورته برابر شدا جبريل په خپل شکل باندې وهو اودا جبريل بالافق الاعلى هغه غاړ اوچته باندې دغه اسمان د یو طرفه بند کړو حدیث کې راځي چې فایزا هوا جالسن على کرسی جبریل په کرسی ناستو او صد الافق دا یو طرف چې کمنو سکڑو آسمان دا یو طرف مکمل بن کڑو نبی علیہ السلام غار حران رو چوی کتو و جبریل چې کمنو په خپل شکل بانی ناستو صد الافق لار دغای بن کڑو نفستوا و هو بالافق الالا ابې چې کوم دنو فاستوا برابر شو په خپل شکل او دیو په غاړه پاکیناره اوچته باندې پاکیناره اوچته باندې ثم دنا پتہ دلله بیا را نږدې شو نبی عليه السلام ته دا جبريل نبی عليه السلام ته را نږدې شو ثم دنا بیا را نږدې شو نبی عليه السلام ته فتح دلله نو راښکتا شو وسه شو راخکتا سم راخلون شو فاتد اللہ نو راخکتا شو فکانا قاب قوسینی نو ودا جبریل فکانا ودا چکم دنو قاب قوسینی پاندازات دولین دو باندی او ادنا بلکر دینو مزدی قاب قوسینی چی قوسین دو شی لندی سو شی نو قابونا قاب موٹی تا ہوئی چه کم زائی چه کم دانا دا لندنی ولی کی گی نو پا دو لندو کے یو قابی کا دوا دو لندائی دیا دو لندو کے سو قابی دوا او دل تا قاب مفرد رہو لے فکان قاب قوسین چه کا دغشو موٹی دوشو نو بیا کانام دو پکارو فکانا قابا قوسین نو فکانا قابا قوسین شدا جبریل پا اندازه دو موٹی دو لندو نو دیستا مطلب دی یاو دل تا قابا دی سشه دی خطا سوائی چه دو تسنیه پاربو که مستقره دی یاو تا یو مفرد چی یاو تا یو جمع کی لکه قد سغت قلوبكما نو دو بیبیانو دو زلونو نو قلوب جمع لراولا و قلبا کما نه قلوبكما جوڑکو یو تسنیت نبدل کی نو دا دو تسنیه دی فکان قابا قوسین نو یو تسنیه مفرد کلا یو تسنیه سکلا دی جبریل دا سشو لکه دو موٹی د دو لندو دو موٹی دو لندو دا لندائی با دا عربو چه کمدنو یو رسمو چه کلب دو قبیلو روغا کولا قبائلو کم کچا لدلی پخوا دای با چه روغا کولا نو دا توپا کیوه دا یوی قبیلی مشر او دا بلی برا پاسی نو کلاشن کوب پیر دیغاڑی اونی و دوارا بیدا سسکرل یا اوزای کرل چه زمنگا دزا یواشوا اوز پا منگ پا یو بل دز نکو او د دیر تو پکناو پا یو دشمن سکی گی دز کی گی ستا دشمن زما دشمن شو زما دشمن ستا دشمن شو پا یو بل بڑز نکو او دشمن تا بسیو یو یو نو جبریل او نبی علیہ السلام ملکیت او بشریت صلح وکړه دوار یو زیشو دواړه اوځي شو دواړه لنده اوځي شو داسې یاوځي شو اشاره وا جبريل وته وې چې ستا دشمن به زما دشمني زما په گزار کوم په بدر کې پکړل دي کنه نه کړل زو په گزار کوم نو د دې دواړو د بشريت او د انسانيت صلح شوا او شوا خو لنده چې ډېر یاوځي کای یاوځي کیږي نه بیا هم په دې کې خالص ایس کیږي پاتې کیږي لنده دا چی ګره دا چی او ځای کین او ځای کیږي نه لږ بوت پکې وی لږ بو پکې وی نو دا بوت دا جسمانی نه ځکه یو نورانی نه او یو خاکی نه نو خامخ جنس کې فرق دی کنه یو نوری نه او بل خاکی نه نو بوت پکې دی جسمانی خو او ادنا دا روحانی قرب بلکې د دین هم څه قاری د لیندو به شانتی شو بلکې د لیندو نوم شو نږدې شو د لیندو نوم شو نزدې شو دا د او نه مخکې چې دی داغه فرق ذکر کوي د جنس چې یو نور دی او بل بشر دی او ادنا دا قرب روحانی چې روحانیت کې بالکل څه شو روحانیت کې بالکل یو شو او ادنا بل ادنا دا قرب روحانی دو معنی دار چه قاپ معنی دا قدر دا اندازه فکانا نشدا جبریل پا اندازه دا دو لندو او ادنا بلکه دینام قریب نوحی اکردی جبریل بنده دا اللہ تا آغا چه وحی کرده و اللہ دی جبریل تا جبریل نبی علیہ السلام تا اکرده آغا چه اللہ چا تا کرده و جبریل تا فاوها الاب دی ماوها ما کذب الفؤاد ما را دام جواب د شبهه سوال راټو چې کېدی شي نبی عليه السلام نوی پیژندلې نبی عليه السلام او سلام بلا جبريل پیژندلې دي په دې پیژندلو کې بغلط شوی نو جواب ما کذب الفؤاد نو غلط شوی زړه په آغا چې لیدلی سترګو چې سترګو کومولې دل نو سره پاګې کې غلط شوی نه نه چې سی لیدلی نو پاکه حکم به کړو نو لیدلې جبريل نو حکم به دې چا کړو ته جبريل نو کذبا په معنا د غلطه باندې دی ما کذبا نو غلط شوی زړه په آغا چې لیدل دې سترګو هغه تمہارو نو دالند زور نو ورګي هغه تمہارو نو فایتاسو جگڑا کوئی ده سرا پاغا سکی چی لیدی لیدی دو دو بستر گو لیدی لیدی با دبان ایمان را وڑی کنا ار چا تا خوبی سخده پاک نخی چی ار چا تا بی سکی خی چی ار چا تا خی بیاد ایمان بلغیب سپاید شوا حفا تمارون هم فایتاسو جگڑا کوئی ده سرا پاغا سکی چی لیدی لیدی والا قدر آو دابل سوال جواب سوال را تو چه پا یو ظلبان سمه پیجنگلو نکی پا یو ظلبان سمه پیجنگلو نکی نبی علیہ السلامی لجبریل پا خپل شکل یو ظل تکڑه ده لیدل ده جواب ولقد رآو نظرتن اخرى او یقینا لیدل او نبی علیہ السلام دلارا پرا کزیدلو بلو کی یو بل ظل اغه د کمنو نبی علیہ السلام راه لیدل او دی نبی علیہ السلام هو دی جبرئیل لرا نزلتن اخرى فرا کوزیدلو بلو کې چې نبی علیہ السلام له یو ځای نه را کوزیدو نو جبرئیل په یو ځای کې سو ولاړو په خپل شکل سو ولاړو په اکد کې نبی علیہ السلام لیدلو د یو ځای نه نبی علیہ السلام څه کېدو را کوزیدو نزلتن اخرى دا کم ځای وو مکان در رؤیت کم زیو دا لکه نبی علیہ السلام پا غار حرا کیو او جبریل را کزیدو دیم مانا کیگی اولتا کنا چه نبی علیہ السلام لیدلو پا کزیدلو بلو کی چه جبریل قرن آسمان را کزیدو نبی علیہ السلام پا غار کی ناستی نا این دا صدرت المنتحا مکان رؤیت دنیا ندا مکان رؤیت صدرت المنتحا دا دا دنیا نه دا او زمان رؤیت څه دی از یخص صدرت ما یخص از یخص صدرت صدرت المنتهى دا اوم اسمان نبر یو مقام دی هغه ته صدرت المنتهى وی هغه زین مخلوق انتها دا پبر نور سوکللی نشي پبر هغه سوکتل شي چې هغه تجلی ذاتی سره تعلق جوړول شي فرشتي صرف د تجلی وصفی سره تعلق جوړول شي هغه د هغه زینه بر نشیتلې د دینه بر انسان تلشي نو جبريل ال تودرد نبی عليه السلام ته وی وی زه دومره نیم نږدې شوه لکه نن چرانه نږدې شوم او وی ویل ګر یسر موي بر تر پرم اگر یسر موي بر تر پرم تجلی بسو فروغی تجلی بسو زد پرم که یووی اختوم را نور ببارکیگم که ده تجلاغانو پڑاقا چی دا اغا ما سیزی زنور نشم لی جبریل نور برداشت نشو کولی او نبی علیہ السلام نورم لر بیا چې نبی علیہ السلام واپس راتو نو جبریل په اصلي شکل کې په دقه ځای دا د معراج غلی دلی نزله اخرى نو په دویم ځل بیا لیدلو او یقینا لیدلو د نبی علیہ السلام دی جبریل لره پرا کوزیدلو بلو کې کم ځای لیدلو په خوا دا سدرۃ المنتہا کې هغه بیر کې چلته انتهار د علم د مخلوق آئندہ دا آغی سرد جنت المعوی جنت دو سیدو از دیخش صدرت ما یخشا آغا وقتی لیدل زمانه در رویت آغا وقتی چیول چاپی رکڑا و پتکڑا دی بیر لرا آغا ناشناسی چی پتکڑا و دیبانی دی سروم لخانو دا زمم لخ زین تراولو دا آغم لخان دیگی با دی سروم لخانو پڑکاوا پڑکاوا او یو زلاوا پا آغا زائی کی پا آغا تیم کی اولی دو چی دو سرو چه کم دنو ملخانو بارانو پا دا غبیره بانده دا کم از زمونگ دی دنیا بیرانا چل تا تا بیره جوڑه کیو حل تاو بیچه کنی پا کتا بڑا بیره پا کتی کتی جوڑه کی کی نبو تلا ایل داستان صدرات ما ایخشا سوال راتو دا چه حالاتو کی دا بنده حواس برقرار نپاتی کی دا سه حالاتو کې بندړې یریږي نو کې دې شي چې نبی عليه صلوات و سلام صحیح په جنگلو کړی جواب ما ذا غلب بصر و ما طغى ما ذا غلب بصر نو چې کندنو کاږي شې وسترګي او نه تیر وتلې وې کاږي شي چې مقصد یو په لې ګوري بل بل مقصد دا وي او تو ګوري دې طرف ته خدا ساق دې او توغیان داره چه مقصد داره تو گوری اپلا داشه دا توغیان داره نه نکا گیشیوی و نه تیر وصلیوی او استقلال لنبی علیہ السلام لقد رآ من آیات ربی الكبرى لقد رآ من آیات ربی الكبرى یقینا لدلو نبی علیہ السلام ننو خود ربنا غٹی غٹی عجیبا عجیبا حالات چه کم دنو لدل نبی علیہ السلام لقد رآ من آیات ربی الکبرى اوس وایا دا چې څنګه صداقت د نبی علیہ السلام ذکر شو پدې کې شک پاتې کیږي نو د مساله د توحید راوړی دا چې اوس یو سره دان منی او د لات او د منات او د عزا پټ سټی مت سره پته سکے فاپرای تم الله تعالی عزا مساله ته انتقال شو صداقت د نبی علیہ السلام بیان شو چې حق پیغمبر دی حق مساله راوړی دا تاسو دا اللہ علوہیت نمانائیں او دا اغم صلح نمانائیں نصب سیزئی نو خبر میں کئی تاسو دا لات او دا غزانا او دا منات درمگڑ رستانیں منات لبالت لل چه دا لات او دا غزانا بکار سشو پاتی شکناو دی بو نکلے شنو بیا مچالت دا منات لب دے بگی دا سی درمگڑ گندگی و سیوائی گندگی نزکی او تا یا سالی ستا لخرا درم رستانیں علیکم الذکرو آیتا صلیت کمدنو علکان اولال رجینا کائے دا تلک دا پدا کوکی ویشت ظالمانا ندی دا مگر تش نمونا بس تش تش نمونا لیکن تو زمیدار تا ہوائے چه دا تک کمدنو پی ایج دی ڈاکتر دے تش نمونی بس تش تش سامائی تمو ایسی دی تاو دیل را تا تش نمونا دی تاسو مشران تاسو ما انزل دایدا الله نمونه روان کړو لات اله روان کړو او غزای عزیز روان کړو او منات منان روان کړو دا الله نمونه روان کړو اسمان سمې تموا انتم اباكم تاسو مشران تاسو نه نازل کړل الله په دې باندې څه قسمه دلیل دایتا بيدارین کې مگر تر ځ خیالاتو یره بس ضرورت ته پوره به خیر دی دایدا او دا غصو چه غواری نفسونه ده دی یعنی بس صرف خیالاتو بسی و خواهشاتو بسی روان دی او یقیناً راغلی ده دیتا به طرف از رب ده دینا هدایت اللہ رب العزت ده دی مصلح ده اللہ مدبر ده آغا چه کمدنو هدایت را لگل ده دا آغا هدایت ارتاو کو عامل انسان ما تمنا آید پار ده انسان می آغا چه ده غواری سو غواری من ان الاسنام تشفع لهم چدا بوتان او درگاہونه دیو زما سفارش کی دیو د کمنو زما سفارش کی نص قطعی سره دا خبره ثابت ده چې الله رب العزت پر دې دا تمنا نه پوره کوي نو په دنیا کې د دې د حاجتونو سفارش کول شي او نو په آخرت کې دې سفارش کول شي فللله الاخرت ولولا دا مطلب دواړو دنیا او د آخرت اختیار د شاه دی دا الله دی نو دا الله باندې د شاه زور چلیدل فللله الاخرت ولولا صرف الله له آخرت او دنیا یعنی تصرف او اختیار وقام من ملائکین اجز ملائکو دویم ایسا ده سورت تا او اجز ده فرشتو سم را دیر فرشتی پاسمانو نکی لا تغنی شفاعتم فائدن ورکی منت جولای ده دی معمولی مگر پس دینا چیزا جتو کی اللہ بفارد آگا چاکی چیرا دیو کی اللہ خوخوی ده اللہ یقین آکسان چی یقین نکی پا آخرت لا يسمون الملائكه تسميه الانسا خامخا يادي فرشتو لرا صفات د جنکتو خوشوي لا يسمون خامخا يادي فرشتو لرا صفات د جنکو نوم کې خودل تش مراد نه ني تاسو واي ثاني سي لفظي مستلزم ثاني سي حقيقي لرا نه وي کده ثاني سي لفظي مستلزم ثاني سي حقيقي لرا تاسو کې ډېر طالبان دي چې د چا نوم خزیفتون دی او د چا نوم طلحتون دی هغه جنکی دي غصه به شي د مسلمانانو دا تانیس څه دی لفظي دی تانیس لفظي مستلزم چې کمنو تانیس معنوي له او تانیس حقیقي له نو که چرته لکه زمونږ په ژبه کې مونږ فرشته وایو نو فرشته ظاهر کې مؤنث ښکاري الله فسخ ښکاري مؤنث خود دې دا مطلب نه دی چې ګینی فرشتي جنکای فرشتي څه دي جنکای دي دا زمون پښتو کې او دا غلط ته کې مشهور شوی دی خود دې سره عوام له دا عقیده لرل ضروری دي چې په دې پوي چې فرشتي نه جنکای دي او نه لکان دي بعد دا داسې مخلوق ته چې د نارین توب او د جنکتوب نه دي پاک نارین توب و دی جنکتوب نسری فاد مخلوق نورانی دی تاسو آئی چه نمو ذکر دی و نمو انس دل تا مراد لیو سمونت تش تسمیه لگزی نوا اگر عربائی که فرشتی تا ملک ہوئی گنا ملک لفظ خوص دی مذکر دی منگا فرشتا وایو فرشتاگان لا يسمون الملائكه خامخایا دی فرشتو لرا په صفات د جنکتوب باندې نشته دی لرا په دې څه دلیل دی څه دی سر څه دلیل له سوره زخرف کې تفصیل شوه چې دې سره په دې څه دلیل له چې فرشتي څه دي جنکای دي ول دې ال تعذير چې څه ټیم فرشتي پیدا کړي یا تبيون علی تابعداري نه کې مگر د خیالات او یقینا ګمان او خیال فائدن اور کئی دا حق مبارک معمولی یعنی عقیدہ بھی نو ثابتی کی فکمانونو فارض من تولا مقوار و دا غشانا تولا شغوا اخت قرآن و اخت عن ذکرنا زمان دا یادنا چی کمدنو مقوار نو بائیکار کیوگا آوی راجن کئی مگر دا جوان لان ذالک مبلغهم من علم دا دنیا مقصد دا دید دا علم د دې د ټول هنرونو د ټول کمالونو مقصد هغه د دنیا دا یقینا ذالک مبلغ من العلم یقینا راستا هغه د پوهه په هغه باندې چې هغه غلطیږي د لارې د الله نه او هغه الله د پوهه په هغه باندې چې لار مومي ولله ما فی السماوات دلیل عقلی د تصرف د الله رب العزت صرف الله لذي هغه چې په اسمانو کې او پزماره کې لو کې فرشتو لرا او نه لات منات او عزا لرا اختیارات ټول الله دی او صرف الله الی اج فسوان کې اج بزما کړي لیذ الذین اساو بما عملو دا چې بندور کې الله هغه کسانو لرا اساو شاغی شرک کړل او بد کړی دی دواج دا نه چې عمل کړل هغه له الله بدلور کې ویذ الذین او بندور کې الله کسان لرا چې توحید ایمان لري بل حسنات جنت هغه الله خپل بندور کې الذين هغه بختور تربون کبائر الاسم دا د احسنو تفصیل کې چې هغه احسنو سوق دي الذين هغه بختور تربون کبائر الاسم چې هغه ځان بچ کې د غټو ګناونو نه او د بی حیاتوب نه مگر غیر ارادی خیالونا الا اللمم مگر خیالونا چه زلو تا چه گمدنو خیال او اراده راشی نبی علیہ السلام فرمائل اللہم ان تغفر تغفر الجمع و ایو عبد لکل آلم اللہم تا دیر بخنو کا کم بنده دی چه زلو تا بید گناہ خیال نیرا غلی دار بنده دی گناہ تا زلو خیال راجی الا اللمم المام نزول توئی چې زړه ته ګندنه داسې خیالات راشي بیهودا ان ربک نو امید کیږي ما ګناګار او توئی نو امید کیږي ما راشي یقینا رستا واسل مغفرہ فراخ بخنه والا دے فراخ بخنه دا او نیکانو توئی تکبر مکوئی احسنو والا توئی تکبر مکوئی وعالم بكم آغا اللہ بود پتاسو پاغا وقتی انشاکم من الارض چه تاسو پیدا کری تاسو دزمکینا از انشاکم من الارض پاغا وقتی چه تاسو چه کم دنو پیدا کری دزمکینا دیر پخوان دی اللہ پیجنی وائز انتم او پاغا وقتی چه تاسو اجنتون پونگری وی ما شمان چی بتونی ماتکم پگیردو دمین دستاسو کی فلا تو زکو انفسو زان پاک پاک مکوائی چه زان تاریخو نکای ازان تعریفونه مکو فلا تزکو انفسکم ازان پاک پاک مکوئی وعالو ممن اتقا یعنی خپل نیک عمل لپا اللہ ما سخاوا دا مطلب دے چپا اللہ خرسائی چی دامی دلو کل دامی دلو کل اللہ دیر دل پخوانه پیجنی وعالو ممن اتقا آغا اللہ رکویا پاگا چا باندی اتقا چاہ جی کمن ازان بچ گئی دو خلاف دا اللہ نا افرائیت اللہ دیتا والا دا زورن پ انکار دا قرآن باندی چه دیده کمدنو آخرت نه انکار کی دو قرآن نه انکار کی آئے فکر دکڑا جاگا کستا تاواللہ چوا اختو یا فرائتا خبر بکد آگا کستنا تاواللہ چوا اختو و آتا قلیلا اوار اکڑا لگا تابیداری لگا تابیداری اکڑا مختصر بس یو لگ تیم یو لگ روجا چې څنګه روزه تیر شو ډولر سي پری خدل دولي الله سره لیکل کړی دي چې بس مال د قدر روزه د منځونو ډیرو او د روزه تلاوت ډیرو پس په دې وجه چې ګندرو جنت ته ځما لګه هونده کتابداریو کی بیا ستړې شو وا تا قلیلن ورګړه لګه تابیداری یو لک سات وا اګدا ستړې شو آینده ویل ملغیب آیه سره د علم د پټو فوا یرا دیوینی اګیلارا چه دا زمال پورا ده فهو ویرانو دیوینی چه دا مال را پورا ده ام لم ینبا بما فی صوف موسی آیده نده خبر دلیل نقلی نا انبیاء سابقینو نا پخوانو پیغمبرانو نا دی مضمون که نبی علیہ السلام یوازی نده طول صحیفو که دار توحید و دا قیامت مضمونو آئین دے خبر کڑیشو دے پاغ باندے چپا کتاب صحیفو پانو دے موسیٰ علیہ السلام کیو او دے ابراہیم آغا چگ پورا والے کڑو فاتم مہنو وقفا اللہ تدرو آزرتو مزر اخرا اغا مزمنو نداری چنشیو چتاولیو چتاون کے بوجھ دبل مقصد دے آیات سدے اللہ تدرو آزرتو مزر اخرا چنشیو چتاولی یو بوجھ چتاون کے بوجھ دبل یو سړی ګناه کړی دی پرېګا افسوسات کوي یو سړی سره پاند نه پیټ یې وسره بل راغې او هغه یې څوک واغ استوچاتې کته نه دا مخینی کا سره به سپاتې شو ها دا مطلب دی دا یار یو سړی ګناه وکړو څو کو ګناه بل راغې او هغه دا ګناه څوک پوښت کو او دک سړې به ګناه شو پات شو داسې کېدلې پوسو دوار پسې یاد پانی وو سپويږي والله صلی الله علی الانسان الا ما صلی د د انسان د پاره نیکای کې دا یاد د نیکای باره کې ده در څه باره کې ده هغه ګنا کې دا سړي شي کېدل چې ګنا یو تنو کې او سزا بل نه تکړې شي ور کړې شي نو نیکای باره کې دا سړي شي کېده چې فرض یو تنو کې او ذمہ د بل پاره کې شي چې ضروري ته جماعت ازین موږ له پکې مو او شغوا دا کېدل په نو شو شو والله صلی الله انسان الا ما او بس موږ لالا ایمان څه کړل دي راوړل دي بس لالا ایمان موږ لډیر دی کنه نه د لالا خپل ایمان دې تبسي والله صلی الله انسان الا ما صاحب د دې آیات دي صالح ثواب سره تعلق نشته هي صالح ثواب سره دا مکه د خدای باندې مکه کې احکامات څه دو هدي صالح ثواب سره تعلق نشته دا رسو بیا سوا پا غزائی کی شربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بی ایمان اگر ایسا علی سواب ندیں اللہ ما ماب کا او دا زمان رونا ماب کا استاد استفار سواب اگر تجنر رسی ولی اخوان لنا ولی اخواننا سمان لنا پوشن پوشن نسلو دا جی کب دنو ایسا علی سواب خبر ندا اللہ تذرو واجرتو مزرو اخرام چنسی اچتاو علی یا اچتاو ان کے بوجھ دبل والله صلی انسانی دیم مضمون دا نشتا نشتا دا پار دی انسان مگر آغا نیک کمل چھتا کڑے دے یعنی فرائض که دا بل چاپزائی زیمان و فارغی گی وان اصائی و صوف ایورام او یقینا محنت دا زرد چوبلی دلشی بیا بور کڑشی دلالا بدل پورا او یقینا رفستا دا انتہا و رسیدل انتہا و رسیدل وان نو واذاګه دا ټول مضمونو ندي دا پاغي کیو وان نو یقینا غالا چې خندول کی او جوړول کی او یقینا غالا مړکول کی او جوړ دی کول کی او یقینا غالا پیدا کړی دی جوړې نارو ماده من نطفه اذا تمنا یو ساج کینا چې کل ارتاو کړی شي ابراهیم کې اذا تمنا چې کل رحیم کې ارتاو کړی شي وان علینا شتل اخرى او یقینا فدبانه بری الله دې پیدائش دوباره دوباره پیدائش د الله دې وانو او یقینا غ الله اغنا مالدار کول کی وا اغنا او غریب ول کی دا یو معنا دا یو معنا یقینا اغ الله مالونه ور کی وا اغنا او ساری ور کی ساری ور کول مال مویشی دینا وانو هو رب شیرا او یقینا اغ الله رب دې شیرا سوری د دې ستوري بندګي شی وو زه قاعده وي چې د دې مالک الله دی او یقینا اغه الله پیدا کړی یا تبا کړیو آدیان اولنی او سمودیان فمام کا پاتین کړس شیتینا او قومونو مخیر دینا یقینا دیو کانو هم ازلمات غا یقینا دیو ډیر ظالمان او ډیر سرکشا وال موتفقت اهوا دا مضمونو د موسی علیہ السلام په صحیفه کې وو د ابراهیم علیہ السلام په هغه کې نو وال موتفقات اوا او الټه کلی راړتاو کړی والله بره بوت لال تر راړتاو کړو هغه شامه شا چا په پټ کړل دی لرا هغه ناشنا سي چپټ کړو کانو باران فوی یا علی ربکما فوی علی ربک تتمارا دا تفریب تیر مضمون کم یو سیز دے او کم تصرف دے شاگا بل چاہتا شو دا هر سکون کے سوک شو دا کلیات شو گنا دا هر سکون کے سوک شو اللہ رب العزت شو نتبا کم کم وائے چھ دا پلانکے بابا کئی دا پلانکے بابا کئی دا پلانکے بابا کئی تبا اولی غیر تن تستو کم نعمت دا اللہ و بلتا نسبت کئی حبی ای آلہ ربکت تمارا کم کم نعمت نرخ فلتا تمارا تاسو په جګړې کوي او غیر ته به منسوب کوي چې دا مال پلان کی کړی هاذا نذیر من النذور الاولى صداقت د نبی عليه السلام دا د يرونکو په شان د يرونکو په خوانو من تشبیهیا په شان د يرونکو په خوانو په خوانیو منبیا او داونی دا پیغمبر دې عازفت العازفه رانزدي شو رانزدي کیدونکې مصیبت عازفت العازفه رانی زی دن کے مصیبت لے سلام دون اللہ کاشفا نشتر دید پارا تا اللہ نے علاوہ سوخ کارا کارا کون کے کاشفا سوخ کارا کون کے کول کر دکانے والا یعنی دسو کوئی کلب رازی نجواب لے سلام دون اللہ کاشفا زورنا سمرا کول بیان شو اپا من آزل حدیث هو اپا من آزل حدیث نو دو دین آشنا بیان نام تاجبونا تاسو تاجب کوئی تاجب کوئی تاسو شدا بیر ٹکی که غلط بینو دا بیر ٹکی که واتذا کونا و خان دی استهزاء فلا تبكون او جاړینا دا الله زه هم د سره نشته اټرت جو توخان دي رتاره گئے فلا تبكون او جاړینا تاظام نه یری گینا وان تم سامیدون او تاسو کوم دنو غانه بجانه وای تاسو ټک ټاکو کې مصروف وای تاسو کوم دنو فلمونو کې مصروف وای تاسو کوم دنو بغانو بجانو کې مصروف وای صمود هو الغناء في اليمانيه هو الغناء في اليمانيه په یمنای ربای کې صمود غانې ته ویل کېږي وانتم صامدون او تاسو غزل وای یا وانتم صامدون تاسو غافلې او تاسو کې اختې نتیجه او حاصل د صورت نو بس کې راشي صرف او صرف دا الله سجده کوي او صرف او صرف دا الله عبادت کوي د بل شانه. Oh, hello.